dank voor je komst naar de studio van Spraakmakers. Ik geef het stokje door aan Sven. In Sven op 1 en zometeen natuurlijk nog het laatste nieuws met Dorald Megens. Fijne middag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heet niet langer zo. Het heet voortaan Cultuurfonds. De naam van de prins wordt niet meer gebruikt. Vorige maand bleek definitief dat Prins Bernhard een tijd lang lid was van nazi-partij NSDAP. Na een verbod op middelbare scholen is het de bedoeling dat mobiele telefoons ook verdwijnen in de klas op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Onderwijsminister Paul heeft hierover afspraken gemaakt met de sector. De komende tijd bespreken leraren, ouders en leerlingen hoe dat verbod eruit gaat zien. De Nederlandse spoorwegen verhogen de prijzen voor kaartjes voor binnenlandse reizen volgend jaar niet. De prijzen kunnen volgens NS gelijk blijven, omdat het kabinet 120 miljoen euro bijlegt. De tarieven voor internationale reizen gaan wel omhoog met zo'n 8%. Het afzinken van het tweede en laatste deel van de Maas-Delta-tunnel bij Rotterdam is gelukt. Eerdere pogingen mislukten vanwege de forse stroming. Die tunnel is onderdeel van de Blankenburg-verbinding, de nieuwe snelweg tussen de A15 en de A20. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 15 dagen en dan gaan de stembussen open. 15 dagen tot misschien wel de meest onvoorspelbare verkiezingen in decennia. En dus ontvang ik hier de komende 2,5 week elke dag een lijsttrekker. Niet voor een debat, maar voor een stevig journalistiek gesprek. Natuurlijk over de politieke actualiteit, maar toch vooral over het verkiezingsprogramma van de betreffende partij. Vandaag zit tegenover mij de voorman van de oudste partij in de Tweede Kamer. Maar wel een partij in een nieuw jasje, want het is de eerste keer dat het huidige boegbeeld de kar trekt bij de verkiezingen. En hij valt in de smaak. Er zijn al twee collega's die dingen naar zijn hand, zowel Caroline van der Plas als Pieter Omtzigt, zien regeren met hem wel zitten. Hoewel de laatste Pieter Omtzigt dus alle opties open wil houden. Dat geldt wel voor meer opties in zijn geval. De lijsttrekker van dienst van vandaag is Chris Stoffer, lijsttrekker van de SGP. Meneer Stoffer, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even dat nieuws van Dorald Megens, dat het Prins Bernhard Cultuurfonds de naam van Prins Bernhard eraf haalt. U bent een koningsgezinde partij, bij mij weten. Betreurt u dat? Of? Ja, ik vind dat wel pijnlijk. Dat zijn naam eraf gaat? Of dat hij lid was van de NSDAP? Dat ook, maar dat andere ook. En hij heeft ook een heleboel goede dingen gedaan in en voor ons land. Onder andere het Koningshuis in stand gehouden. Dus ik vind het wel jammer. Bent u vaak het hof gemaakt eigenlijk? Haha, dat is een goede vraag. Maar een aantal keren. Een aantal keren? En de beste was mijn vrouw. Ja. Ja. Ja. Ik, maar in dit geval... Eigenlijk heb ik haar het hof gemaakt, hoor. Ja? Ja. U hebt haar gevraagd. Ja. Ja, in dit geval wordt u het hof gemaakt door zowel een vrouw als een man. Ja. In politieke zin bedoel ik dan. Ja. Ja. Namelijk Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. Ja. Bent u eigenlijk in voor kabinetsdeelname? Nou, wat wij altijd al hebben gezegd, maar ook nu, is dat wij graag zien dat recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. En dat zou zijn een kabinet rechts van het midden. Ja, deze partijen zitten wel ongeveer in die positie. Ja? Dus wat dat betreft staan we er niet onwelwillend tegenover. Dus als ze u vragen en u komt er inhoudelijk uit, zegt u ja? Dat laatste is heel belangrijk, dat we op inhoud met elkaar daar ook uitkomen. Maar dat zeggen alle partijen? Zeker, maar dat speelt natuurlijk wel een belangrijke rol. We hebben een verkiezingsprogramma waar natuurlijk een aantal uitgesproken punten in staan. Ook rond medische ethiek. Ja. En dat moet wel herkenbaar zijn in een totaal programma voordat wij mee zouden willen doen. Maar is het nou zo dat u afgaande op de huidige zetelverdeling in de peilingen en de programma's van de partijen die meedoen rechts van het midden, waar uw partij ook toe behoort, ja, dat u zegt, nou, dan is kabinetsdeelname eigenlijk wel dichterbij dan ooit misschien voor ons? Eerst, als je in het land kijkt, de afgelopen provinciale verkiezingen hebben wij het best goed gedaan. Mm. En zijn we voor het eerst ook in 4 provincies. We zijn nooit verder gekomen eerder dan 2. Maar nu in 4 provincies doen wij mee. Ja. Ook met BBB. Mm. Aan de andere kant, als je kijkt naar kabinetsdeelname, het kost je ook heel veel. Ja. Dus wat dat betreft, wij reikhalsden daar niet naar. Wij kokhalsden er niet van. Zijn mijn verre voorganger dominee Abma. Ja. En dat speelt ook nu. Dus wij lopen er niet voor weg als het nodig is. Maar het is voor ons ook niet iets van zeggen, nou, we willen het heel erg graag. Nee, u staat niet te kokhalsen. Maar te springen ook niet per se? Ook dat niet. Als het nodig is, nemen we onze verantwoordelijkheid. Maar het antwoord op mijn vraag, is het dichterbij dan ooit voor de SGP? Want dat zou de eerste keer zijn bij mijn weten dat u deelneemt aan een kabinet. Ja, ik zou misschien wel, maar ik denk eerst 22 na mijn verkiezingen. Dan moet je dat hele landschap zien en dan zien we verder. Maar ook voor uw gevoel is het dichterbij dan ooit? Wat dat betreft zou het maar zo kunnen, inderdaad. Ja, en zou u dan kunnen deelnemen aan een kabinet onder leiding van een vrouw? Ik zou niet weten waarom niet. Dus dat is voor u geen beletsel? Zeker niet. Of hebt u liever een man? Ik heb het liefst de beste kandidaat. Wie is de beste kandidaat dan? Ja, dat is wat mij betreft straks de kiezer die kiest. En wie de grootste partij. Dus of dat dan Jezulkus wordt of Omtzigt. Ja. Een van die twee zal het denk ik worden. Ja. Maar waar de kiezer voor uitspreekt. Ja, het punt is dat we het van Omtzigt nog niet weten. En nou zei Job Cohen in het programma voor ons in Spraakmakers. Hij moet een keer duidelijkheid geven. Afwachten kan hem uiteindelijk stemmen gaan kosten. En hij vindt, Cohen dus, ooit zelf premierskandidaat voor de Partij van de Arbeid. Niet lijsttrekker, wel premierskandidaat. Dat Omtzigt het beste in de Tweede Kamer kan blijven zitten na de verkiezingen. Hebt u daar ook een opvatting over? Nee, dat laat ik helemaal aan hemzelf. Maakt u geen bal uit? Het maakt mij totaal niet uit. Dan moeten we gaan praten. Van harte welkom op NPO Radio 1 en op Politiek 24. Welkom bij Sven op 1. Wat is er eigenlijk nodig om u over de streep te trekken? Om deel te nemen aan een nieuw kabinet? Ja, kijk, als ik dat aan de voorkant al ga noemen, dan ben je natuurlijk weg. Hè? Maar ik heb zojuist al gezegd, er moet wat ons betreft gewoon echt een heel herkenbaar SGP-profiel ook zijn. Ja. Dus nou, laat ik zeggen, medische ethiek moet daar op zijn minst al stilstand. Maar daar zou ik graag ook vooruitgang in willen zien. Dus bijvoorbeeld de abortusgrens terug, hè, laat ik die noemen, die 24-weken grens. Ja, die moet terug. Dat moet voltooid leven, dus daar bent u absoluut tegen. Dat is een breekpunt voor ons. Dat was natuurlijk het nieuws van vandaag van D66. Zeker. Namelijk dat ze hun voorstel voor voltooid leven wat hebben afgezwakt. Komt nu ook een arts bij om de hoek kijken. En de bedenktijd wordt langer, een half jaar meen ik. En er moet een begeleider komen. Allemaal niet genoeg voor u om daar toch nog bij nader inzien bij in te stemmen? Zeker niet. Dat is voor ons echt een brug te ver. Er zijn ook onderzoeken geweest in 2016, Snabel, 2020 van Wijnbergen. Ja. Nee, absoluut niet. Dit is gewoon een slecht voorstel. Dus dat is wat u betreft een breekpunt. Als dat ooit in een verkiezingsprogramma komt, doet u niet mee? Nee. En het terugdraaien van die abortustermijn, is dat een breekpunt? Daar moet geen vooruitgang op zijn. Daar moet echt, daar zou je echt op. Dus we moeten terug, hè? Ja. Wat dat betreft. En ons ideaal ligt echt op nul abortussen in dit land. Ja. Dus als die beweging die kant op gaat, dan zou dat de goede richting op zijn. Maar regeren is ook water bij de wijn doen. Ik hoor het tussen de regels door dat u zegt, het moet in ieder geval niet liberaler worden dan het nu is. Het liefst moet het een stadje. Ik heb veel meer punten. Dus ook bijvoorbeeld financieel moet de boel echt degelijk in elkaar zitten. Ja. Betrouwbaarheid voor de burger, dat er een betrouwbare overheid is, niet te veel beloofd. Dus een heleboel dingen. Daar laat ik niet hier de onderhandeling afstarten. Nee, maar u doet het zelf. Het hoeft, wat ons betreft, hoeft het niet per se. Maar als het zover komt, dan heb ik al even een paar punten nu benoemd. Dus nou, daar kun je in ieder geval op rekenen, maar ik heb te veel meer. Ja, nou, u noemt in elk geval één onderwerp niet. En daar zal de formatie, tenminste als ze het snel willen doen, toch mee moeten beginnen. Ik begin meestal met het afschaffen van geld voor de publieke omroep. Maar in dit geval, als je wil weten of een kabinet kans van slagen heeft, zou je toch met migratie moeten beginnen, lijkt me. Migratie is een belangrijk onderwerp. En daar moeten we ook echt met elkaar afspraken over maken. En dan moet ik echt wat dat betreft zeggen van, het moet ergens, zowel als nu binnenkomt, dat gaat gewoon, dat gaat niet langer. Ik kom bij uw verkiezingsprogramma op het hoofdstuk van migratie. Dat is hoofdstuk 9. En dus vrij achteraan in het programma. Ja. Dus niet per se het allerbelangrijkste voor u dus. Nou, het zijn 10 speerpunten. Ja, wel 10 belangrijke. Je moet een volgorde kiezen. Maar kwetsbaar leven, waar ik zojuist natuurlijk al even iets over aangaf, dat is voor ons echt het allerbelangrijkste punt. Ja, nou ja, maar dit is ook een heel belangrijk punt. Ja, dit is een heel belangrijk punt. U schrijft in dat programma, althans de mensen die het programma hebben geschreven, en ik neem aan dat u het ermee eens bent als lijsttrekker. Ja. De grens is nu echt bereikt. Er komen te veel migranten naar Nederland en daarom is de invoering van een migratiequotum noodzakelijk. Ja. Voor asielmigratie wordt gewerkt met een streefcijfer met bovengrens. Ja. Voor studiemigratie en arbeidsmigratie van buiten de EU gaan heldere quota gelden. Ja. Mijn vraag is, waar blijven de cijfers? Dat staat er denk ik ook in benoemd. Maar wij zeggen, die staan er niet. De cijfers zelf niet. Nee. Maar we zeggen, je moet echt met elkaar. Kijk, ik kan een getal roepen. Hè. De ene roept 15.000, de ander 50.000. Daarom stel ik de vraag ook. Wat zit daar precies onder? Wij zeggen, laten we met elkaar nu goed kijken. Met deskundigen en ook de burgers in dit land. Dat we zeggen, wat kunnen we dragen met elkaar? Maar, dan moet je heel goed kijken dat die keten goed ingericht is. Dat je ook fluctuaties aan kunt. Hè. Dat je zegt, als een bepaald getal niet is, en het wordt een keer een stukje lager. Dat je niet bijvoorbeeld het COA en dergelijke allemaal dan in één keer ook krimpt. Dus we moeten zorgen dat we permanent een bepaald getal aan kunnen. En dat moeten we elkaar afspreken. Maar het exacte getal, als ik dat nu zou roepen, dan is het een beetje uit de lucht gegrepen. Want de vraag is, kunnen we dat dan kunnen we dat echt aan? Maar de Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt doen dat wel? Ja. Dat mag. Maar waarom doet u het dan niet? Nou, omdat ik denk, die 50.000, wat zit daar precies onder? En wat heb je daar inhoudelijk voor staan? Maar u komt toch zelf met deze zinnen, namelijk... u wilt een migratiequotum. Zeker. Daar hoort een getal aan vast, anders hoef je geen quotum af te spreken. Ja, en dan zeggen we met elkaar, want dan moeten we echt goed kijken... wat dan haalbaar is, ja. Dus wat je aan opvang hebt. Je moet ook goed kijken. Kijk, een quotum op asiel... We weten grosso modo dat de opvang nu vol zit. Ja. Dat het piept en kraakt aan alle kanten. Ja. Dus, we weten ook dat we helder zijn. Ja? Er komen nu 400.000 mensen het afgelopen jaar binnen. 225.000 is dan ook datgene wat uiteindelijk overblijft. Ja, dat is veel te veel. Dus dan moet het echt ver onder zitten. Ja, maar wat is dan ver onder? Want sommige partijen zeggen ver onder. Ja. Ik hoor Dylan Jessel dus hetzelfde zeggen. Pieter Omtzigt zegt netto migratiesaldo richtgetal. Ja. Streefcijfer is 50.000. Ja. Caroline van der Plas heeft het bij mijn weten over asielzoekers. En die heeft het dan over 15.000. Precies. U hebt het over een streefcijfer voor asielzoekers. Ja. Met een bovengrens. Ja. En u hebt het over een quotum voor de totale migratie. Dus dat is die 225.000 of 227.000 mensen netto per jaar. Ja. Wat gewoon veel en veel te veel is. Maar u bent hier niet gisteren pas over na gaan denken. Zeker niet. Dus u hebt wel in uw hoofd waar het ongeveer naartoe zou moeten, toch? Nou, stukken minder. Maar of die de helft minder? Of... Nou, kijk, ik vind dat getal wat Pieter noemt. Ik weet niet exact wat daaronder zit. Hè, want daar zit dan dat is alles. Dus, ja, dus dat weet ik. Maar heb je dan ook ingeregeld dat dat past? Hè? Je moet kijken, hebben we dan voldoende woningen? Nou, er is een groot vraagstuk op de woningbouw. Ja. Er is een groot vraagstuk op het zorggebied. Ja. Dus ik wil dat we met elkaar dat goed doordiscussiëren. Maar die 50.000 valt met ons best over te praten. Maar misschien is dat wel te veel. Ah, u vindt 50.000 te veel. U wilt er liever onder zitten. Dat zou maar zo kunnen zijn. Maar het kan ook best zijn dat het er iets boven zit. Maar ik vind het best om dat als uitgangspunt te nemen... te kijken van, is dat nu haalbaar? Ja. Dat je met elkaar wel kijkt van... ja, misschien moet die 50 wel 40 zijn of 60. Ja, dat moeten we met elkaar echt goed Maar dan hebben we het over het migratiequotum... of hebben we het dan over het streefcijfer voor asielmigratie? Nee, dan hebben we die 50.000 voor totaal. Dat lijkt me wel een... ik vind dat wat Pieter nu gewoon als totaal vind ik wel goed. Want kijk, op het asiel... kun je geen quotum afspreken. Dat kan op dit moment niet. Dus daar kun je wel streven naar. Ja. Maar op die andere kun je een quotum Ja, want je weet namelijk nooit of er oorlog is. Dat is overigens wat Pieter Omtzigt ook zegt. En precies. Dat is wat andere partijen ook zeggen. Als er weer in onze nabijheid ergens een oorlog uitbreekt... zoals in Oekraïne. Ja, dan... Dat vind ik zelfs nog extra. Kijk, wij zeggen ook altijd opvang in de regio. Ja. En als je Oekraïne hebt, dat is onze regio. Ik ben ook heel blij dat Nederland heeft laten zien... dat we toen dat echt speelde volop meer konden doen. Dat mensen hun huizen openstelden en gaan zo maar door. Mm. Dan heb je ook echt een extra stap te zetten. Ja. Maar als het van verder weg is, dan is opvang in de regio niet hier. Dus nog even vaststellen, u zegt... ik kan me eigenlijk best wel vinden in dat getal van Pieter Omtzigt van 50.000 als totaal migratiequotum. Maar we moeten even kijken of het haalbaar is en of het niet te veel is. Precies. Dus voor u is het eigenlijk het maximum? Nou, nee, kijk, stel eens dat we met elkaar zeggen... 60.000, dat kunnen we echt heel goed aan. Ja. Dan kan dat ook, hè? Dus het mag best iets naar boven, naar beneden. Maar ver onder de 100.000 dus? Dat lijkt me wel verstandig, ja. Want dan komt er echt ieder jaar een enorme stad erbij. We kunnen het gewoon niet aan op dit moment. Dus daar moet het echt wel ver onder, ja. U weet ook dat je dat in sommige gevallen in Europees verband moet regelen. Zeker wat de asielmigratie betreft. Ja. Ik lees in uw programma dat u desnoods verdragen wil veranderen of opzeggen. Ja. Het vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld. Ja. Is dat wat u betreft dan ook een breekpunt? Dus als u mee zou doen aan een kabinet... moet daar in elk geval een poging toe worden ondernomen? Dat is wat anders dan dat je er een breekpunt van maakt. Mm. Dus dat we elkaar heel goed hiernaar kijken, dat is van belang. Mm. Maar dit zou voor ons niet, of je nu zegt van... dit wordt precies dit getal of dat, of we kijken... dat is voor ons geen breekpunt, maar wel een heel serieus aandachtspunt. Niet van niks een speerpunt. Yeah. Dus we moeten met elkaar hier echt goed naar kijken. Yeah. Het is een probleem wat altijd maar voortduurt. En nooit durft iemand daar een grens aan te stellen. Yeah. En ik vind het heel mooi dat er nu meerdere partijen zeggen... we gaan nu echt met elkaar een grens stellen. Yeah. Dus die is heel belangrijk. Yeah. Dat we die grens gaan stellen, dat is voor ons wel heel echt essentieel. Maar hoe je hem precies vorm geeft... Daar moeten we elkaar echt. Daar kun je niet op een achternamiddag even doen. Nee. Dat moeten we elkaar echt goed inhoudelijk bediscussiëren en bekijken. En wat de Italianen nu doen met de Albanese, namelijk Italië betaalt Albanië voor een opvangcentrum. Zou dat ook voor Nederland een goed idee zijn om te gaan doen? Nou, of dat exact dat of maar dat, die richting op zou het ons betreft ook goed kunnen zijn. Dat je kijkt van kun je op een andere plaats dat inderdaad met geld goed doen. Op een plaats waar mensen wel. Veilig zijn, hè, en waar het ook enigszins menselijk is. U wilt mensen die vluchten voor oorlog of worden vervolgd vanwege hun godsdienst of vanwege hun levensovertuiging, wilt u wel opvangen? Ja. Geldt het ook voor de gezinnen die aan die mensen vastzitten? Ja, over het kerngezin hebben we het dan. Wat je nu de afgelopen tijd hebt gezien, en dat misschien wel uit was, hè, maar dat er dan één iemand vooruit komt. En dan wordt het gezin herenigd, maar dan blijkt dat een man ook nog meerdere vrouwen heeft en meerdere kinderen. Ja, wat ons betreft is het echt een man, een vrouw en de kinderen die ze hebben, dat kerngezin. En niet nog van allerlei aanhangsels, weet ik wat, van, dan wordt het namelijk onbeheersbaar. Ja, dat brengt ons bij het gezin. U wilt het gezin verankeren in de grondwet. Ja. Als een extra te beschermen factor. Zeker. Wat voor gezinnen zijn dat dan? De SGP heeft als ideaal het klassieke gezin. Man, vrouw, man, kinderen. Vrouw en kinderen. Maar als het nu twee mannen zijn? In de grondwet houden wij de brede definitie aan. Dus wat ons betreft ideaal heel helder. Maar je kunt in de grondwet, wat ons betreft, moet je dat ruim houden. Ja. Het gaat dus om dat ook voor de kinderen een goed perspectief is. Hè? Dus dat de volgende generatie goed perspectief hebben. Ja, ja, dat geldt dan voor ieder gezin. Ook gebroken gezinnen. Maar, dus polyamore gezinnen? Ja, ik weet niet welke samenstellingen er allemaal exact zijn. Maar wij geven heel bewust de brede definitie, zoals die ook door CPB en CBS en dergelijke wordt gedefinieerd. Maar tegelijkertijd zegt u in uw verkiezingsprogramma dat u nog steeds tegen het homohuwelijk bent. Ja. En geen mogelijkheden ziet voor meer ouderschap en draagmoederschap. Zeker. Hoe is het een met het andere te combineren? Nou kijk, die grondwet, daar geef je eigenlijk aan van, net als in andere landen in Europa, dat gezin heeft een heel belangrijke positie. En laat heel helder zijn, ik heb een hele andere definitie van gezin dan bijvoorbeeld Volt of D66 of de VVD. Zelfs de CDA geeft daar een veel ruimere definitie aan. Maar dat kan ieder op zichzelf bepalen. En die grondwet zeggen we van, het zou goed zijn om die zorg voor het gezin ook daarin te benoemen en te borgen. Ja. En van daaruit allerlei voorstellen te doen, zoals ik ook gedaan heb rond rouwverlof voor gezin als er wat speelt. En dus ja, ieder mag zijn eigen ideaal daar natuurlijk in benoemen. Ja. Voor ons is het heel helder. Ja. Voor ons is het gezin een man, een vrouw en kinderen. Ja, rouwverlof had u het over. Dat is ook een belangrijk punt uit uw verkiezingsprogramma. Ja. Mede door uw eigen geschiedenis maakt u ook geen geheim van. U bent uw moeder verloren toen u heel jong was, 13. Ja. Ja. Hoe lang zou zo'n rouwverlof moeten zijn eigenlijk? Nou, daar zijn we met elkaar over bezig. Je ziet eigenlijk van, kijk, er is nu niets. Het is nu gewoon de rouwplechtigheid en dan moet je gelijk weer aan het werk. Ja. Of een werkgever zegt, neem even de tijd. Nou, gelukkig zijn er heel veel werkgevers die dat goed doen. Nou, we zien twee dingen. Eén, als mensen dan ergens tegen aanlopen, is het vaak met kleine kinderen. Dan wordt gezegd, meld je maar ziek. Dan zeggen mensen, we zijn helemaal niet ziek. Dus zouden twee dingen willen. Eén of twee weken echt om de boel af te handelen. Gewoon praktische dingen allemaal. Ja. En daarnaast willen we kijken of je, wat heel veel werkgevers gelukkig goed doen, maatwerk van wat is nu nodig om in dat gezin het voor elkaar te krijgen. En dat kan in het ene gezin echt anders dan de ander. We hebben ook heel wat voorbeelden langs zien komen. Ook werkgevers die het goed doen. Ja. En voor de een geldt het anders dan voor de ander. En dat is natuurlijk lastig wettelijk te borgen. Ja. Dus te zoeken, hoe kun je daar toch een stuk borging aan geven? Ja, kost dat? Exact weet dat natuurlijk niet. Hè, Morgen komen de doorrekeningen. Zeker. Maar dan nog is deze heel lastig. Want gelukkig komt het niet in ieder gezin voor. En heel veel gezinnen gelukkig niet. Want ik weet natuurlijk wat het is. Ja. Daarnaast, nu zijn de kosten ook hoog. Heel veel mensen melden zich nu ziek. Of worden ziek gemeld. Dat komt dus verstopt onder een noemer ziektekosten. Als je ergens dadelijk aandacht aan geeft, dan kan het zo zijn dat die ziektekosten een enorm stuk terugloopt. Ja. Dus voor een deel kan de werkgever dit ook voor zijn rekening nemen. Doet hij nu ook. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat dit goed is voor de gezinnen. Ja. Hè, voor de perspectief van ook weer de kinderen die in de maatschappij verder moeten. Ja. En dat het uiteindelijk werkgevers per saldo, en dat is niet ons doel, maar ik denk dat het ook nog financieel geld oplevert. Ja. Maar goed, dat is wensdenken. Ja. Het gaat maar eerst om het belang van kinderen, gezinnen weer goed afleveren in de maatschappij. Ja. En het tweede is, ik denk dat uiteindelijk dat het ons minder gaat kosten. U wilt sowieso het hele stelsel van kindertoeslagen, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag op de schop. U wilt gewoon sowieso een soort maandelijkse zak met geld aan gezinnen geven. Ja. En de vraag is of dat dan met andere partijen kan. Want iedereen zit natuurlijk te letten op de centen. Gaat kinderopvang kost heel veel geld, wil een aantal partijen niet. Anderen willen dat wel. Ja. Als we nou even naar het hele spectrum kijken, dan kom ik terug bij de eerste vraag van dit wat langere gesprek. Met welke partijen zou dat dan kunnen? Bijvoorbeeld ook met de PVV. Want die zal dan nodig zijn voor zo'n kabinet rechts van het midden. En bij mijn weten is uw partij niet per se altijd even gecharmeerd geweest van Geert Wilders en de zijne. Nee, maar kijk, wij zijn niet de partij, als je dadelijk kijkt naar hoe ga je een kabinet vormen, dan zijn wij niet het eerste aan zet. Maar wij sluiten geen partij uit. Niet? Nee. is dat, laten we zeggen, hetzelfde standpunt als Dylan Jezelkus van de VVD? Namelijk, wij sluiten geen kiezers uit en dus ook geen partijen uit, tenzij ze met hele rare ideeën komen? Zeker, want dat is de democratie. En uiteindelijk ga je op inhoud kijken, kom je eruit. Ja. En als ik het voorbeeld neem van bijvoorbeeld Flevoland. Hmm. Daar zitten wij in een coalitie met PVV, met ChristenUnie, met de VVD. Ja, daar kunnen we goed met elkaar samenwerken. Dus als dat hier in het land ook zou kunnen, ja, hebben wij daar geen principieel bezwaar. Smaakt naar meer, hoor ik u zeggen eigenlijk met zoveel woorden. Nou, ik zie het in Flevoland best goed gaan. Ja. Ja, ja. Zal u toch ook gaan regeren met Pieter Omtzigt in dat geval, althans met zijn partij. En dan kom je ook bij goed bestuur terecht. En dat is ook een belangrijk onderdeel van uw verkiezingsprogramma. Weliswaar toch iets anders dan het zijne. Ja. Hij wil een constitutioneel hof. Ja. Als dat voor hem nou echt, echt superbelangrijk is en zegt, anders doe ik niet mee. Bent u er dan voor in om een constitutioneel hof in het leven te roepen? Kijk, ik denk dat de verhoudingen andersom zijn. Als ik de peilingen zie, dan nodig Pieter of Dylan Jezelkus dadelijk partijen uit. Ja, en dan zegt, maar dan zegt u geen nee. Als het nodig is, willen wij komen altijd praten als dat nodig is. Ja. Dus dat doen we graag. Ja. Maar het constitutioneel hof hoeft voor ons niet. Ik zie ook een aantal hoogleraren staatsrecht die zeggen, ik heb daar ook mijn bedenkingen bij van wat levert het op. Ja. Maar het is voor ons niet. Ik denk van een per se niet. Nee. Oké, daar valt over te praten dus. Daar valt over te praten. Wat ons betreft hoeft het niet. Ik zie het vraag niet het ook in, omdat het u zich wel zorgen maakt over de bestuurbaarheid van het land. Zeker. En dan zeker ook kijkend naar rechtszaken die hebben geleid tot bijvoorbeeld de stikstofuitspraak, de pasuitspraak. Ja. Waar Urgenda natuurlijk aan de basis stond. Maar daar heb je geen constitutioneel hof voor nodig. Hè. Daar kunnen gewoon een aantal artikelen in de wet zou je aan kunnen passen. Maar laten we eerst eens kijken wat de gevolgen daarvan zijn. En dan ga je met elkaar kijken van, is het nodig om de wet aan te passen. Ja, maar toch even terug naar die groepen. Want ik lees in uw programma de belangenorganisaties zoals Urgenda, neem ik aan, dat u daarop op doelt. Waar ik overigens geen enkel probleem mee heb. Hè. Ik vind het een hele legitieme club. Maar ik vraag me altijd af, hoe representatief ben je voor het algemeen belang? Ja. Om namens het algemeen belang dus iedereen naar de rechter toe te stappen. Daar zit mijn punt. Ja, en dan schrijft u, belangenorganisaties die bij de rechter op mensen op menen te komen voor het algemeen belang, moeten strenger getoetst worden op representativiteit. Exact. Wanneer is een club representatief dan? Nou ja, dat is aan de rechter natuurlijk om te toetsen. Maar hoeveel mensen moeten er lid zijn van je club om enigszins representatief te zijn? Ja, het liefst natuurlijk heel Nederland, maar dat is natuurlijk een utopie. Ja. Maar dat is ook de vraag van waar gaat het exact over, hè? Dus dat is ook iets aan de rechter om te toetsen. Dus ik kan niet zeggen van nou, je moet er 1 miljoen hebben of 2 miljoen. Of, maar ja, hoe meer. Maar elk individu kan in dit land toch naar de rechter stappen. Dat zeker, is de basis van de rechtsstaat, bij mij weten. Absoluut. Als jouw recht in het geding is, dan kun je naar de rechter. Dat kan iedereen. Maar namens het algemeen belang, dan gaat het niet iets over dat jouw belang geschaad is, maar het algemeen belang. Ja. En wanneer vertegenwoordig je dan het algemeen belang? Nou, we hebben destijds een motie ingediend. Ja. Daar ligt de vraag ook voor aan het kabinet. En tot nu toe willen ze nog geen antwoord geven van, toon maar eens aan dat algemeen belang inderdaad, dat daar sprake was en dat daarop getoetst is dat het voldoende representatief is. Ja, daar wil ik het eerste antwoord op. Ja. Dat krijg je. En dan ga je kijken van, zijn er aanpassingen nodig? Hoe kijkt u überhaupt eigenlijk naar de democratie zoals die nu functioneert? Met toonhoogten. We zien dat natuurlijk deze dagen ook in het hele discours over Israël en de Palestijnen. Over en weer. Sidi rapporteert overigens een stijging van 81% van het aantal meldingen van antisemitisme in Nederland. Ja. Nou, 818, sorry. Geen procent. 818. Ja, nee, kijk, u stelt nu een aantal vragen tegelijk natuurlijk. Hè, maar omdat antisemitisme, dat gaat echt heel hoog op. En dat baart me enorm veel zorgen. Dat is echt zeer kwalijk ook. Daar moeten we echt paal en perk aan stellen. Uw eerste vraag ging over het functioneren van de democratie. Ja. Wat ik mooi vind in het land, is dat de drempel heel laag is om te participeren in een parlement. Mm. En dat is denk ik uniek. Ik denk dat het ook mooi is dat je hoeft niet ergens rare dingen te gaan doen. Je hoeft maar 80.000 stemmen bij elkaar te halen. En je kunt al gewoon in het parlement deelnemen. Wat prachtig is dat. Mm. De andere kant is wel dat het functioneren van ons parlement, daar kunnen we eens naar kijken van, is dat nu, hoe waardig gaat dat? Vertegenwoordigt ook goed? Nou, ik hoop dat we in de komende periode daar weer een nieuwe manier met elkaar in kunnen vinden. Dat we op een iets op meer waardige manier dan de afgelopen tijd. Heeft de Kamer natuurlijk al meerdere keren ook met zichzelf over gesproken. En er is een commissie van de werkwijze geweest onder leiding van uw voorganger Kees van der Staaij. Ja. En er is menig debat al gevoerd over de toonhoogte van het debat. Zeker. Ik bedoel, wat moet er dan nog meer gebeuren? Het is toch afhankelijk van degene die gekozen worden in die blauwe zetels? Zeker. Nou ja, ik hoop dat daar enig zelfreinigend vermogen zit. Hm. Wat me altijd gebeurt, stel, ja, ik heb me tot nu toe denk ik altijd redelijk goed gedragen. Maar stel dat ik het niet doe, dan ik heb een vader van 82... die spreekt me dan nog wel even aan op van hoe gaat dat. Ah. En ik denk dat het goed is dat mensen ook, of dat nu door hun ouders of door broers, maar door de omgeving worden aangesproken van gedraag je alsjeblieft netjes. Goed, kan ik u nog melden dat 5 eerste Nederlandse F-16's op weg zijn naar het trainingscentrum in Roemenië, waar Oekraïnse gevechtsvliegers worden opgeleid. Belangrijk punt ook waar u meteen van het allereerste begin voorstander van was. Sowieso wilt u de 2%-norm van de NAVO verankeren in de grondwet. Zeker. Is dat wel een breekpunt ook voor u om deel te nemen aan een kabinet? Ik vraag het maar even aan een partij die 2 tot 3 zetels haalt, maar toch. Ja, nou kijk, we hebben al 3 andere partijen daarachter. CDA is zich aangesloten, VVD en Volt. En ik heb inmiddels gehoord dat de PvdA GroenLinks, in ieder geval de heer Timmermans, voorstander is. Ja, het staat niet in het programma. Het staat niet in het programma, maar kijk, je mag best een aantal dingen daarbij opplussen. Ja. Dus ja, ik heb al enige hoop dat wij straks met elkaar een ruime meerderheid halen om dit te gaan halen. Dus dat, ja, in welke positie dan ook, dit gaat hem denk ik, dit gaat hem worden. En het zou ook heel goed zijn om dat te gaan halen. Christoffer, de lijsttrekker van de SGP. 2 of 3 zetels worden het er bijna altijd, hè? Wat u ook doet. Ik hoop eigenlijk 4. Oh, 4? Ja. U hoopt op 4. Nou, mooi. Ja. Succes met de campagne. U gaat nu weer naar Zeeland. Daar zit een deel van uw achterban. En ik zeg tegen u, dames en heren, dat alle gesprekken met de lijsttrekkers in dit programma terug te luisteren vinden zijn via nporadio1.nl/verkiezingen. Hier de Nieuwsbv met Natasja Gibbs. Wij melden ons morgen. Tot dan. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Gedreven door een ontembare nieuwsgierigheid interviewde Jelly Brouwer meer dan 20 jaar lang haar gasten voor het radioprogramma Kunststof. Hoeveel shotjes vodka kan jij verstouwen op een avond? Als je heel eerlijk bent. Kenmerkend voor haar gesprekken, de beginvraag. Daarmee verraste ze haar gasten en creëerde ze intimiteit. Eigenlijk iemand zo snel mogelijk ergens iemand uit evenwicht brengen. In juni overleed ze. Ze wist heel goed dat het in 1 keer afgelopen kon zijn. Wat blijft na de dood van Jelly Brouwer? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Nu tot €400 voordeel op Atavis e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen?